the long and winding road that leads to your door. Will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for Kijk, dat is nog eens een entree. The Beatles and the Long and Winding Road. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 mei. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, voor angst moet je je niet schamen. De kraamkamer van Moeder Natuur en senioren geven 150 tegelwijsheden aan Tweede Kamerleden. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Mostly rapidly. Well, we'll see. think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see it's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think, perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand, I feel. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I can share her laughter, that funny. Door al dat rumoer rond het Eurovisie Songfestival ontkom je bijna niet meer aan ABBA deze dagen. Slipping Through My Fingers was dat uit 1981. En daarvoor Sting en Seven Days. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Ruim de helft van de mensen heeft in het dagelijks leven last van angsten. Dat blijkt uit een poll van Psychologie Magazine. Toch durft driekwart van die mensen daar niet open over te praten. Herman de Bruin praat erover met Sterre van Leer. Zij is hoofdredacteur van Psychologie Magazine. Welkom, Sterre. Dankjewel. Zijn er nog mensen die zich voor angst schamen dan, blijkbaar? Ja, meer dan je zou denken. We hebben onderzoek gedaan en ontzettend veel mensen blijken in meerdere of mindere mate last te hebben van angsten. 1 op de 5 van de mensen, dat weten we al, hè? Het eerdere onderzoek, heeft echt last van een angststoornis. Dus heeft heel heftig last van angsten. Maar nog veel meer mensen laten zich in hun dagelijks leven min of meer belemmeren door dingen waar ze bang voor zijn. Ja. En dat is iets waar we eigenlijk heel weinig over praten met elkaar. Maar daar waar we ons dus wel door laten hinderen. Ja, want als je angst hebt, dan schaam je je daar misschien ook een beetje voor. Precies. Nu hebben jullie in het magazine, wat ze net noemden, Psychologie Magazine, BN'ers gevraagd om te vertellen over hun angsten? Ja, dat is ontzettend leuk. En ik ben heel trots op die mensen die gewoon heel openhartig vertellen, terwijl het mensen zijn in de publieke rol, over wat hen dwars zit. Erik Scherder bijvoorbeeld, die we natuurlijk allemaal kennen als de grote beweegprofessor, die bekend in Psychologie Magazine, dat hij eigenlijk gewoon hartstikke bang is voor ziektes. Hij is hypochonder, dus als hij een pijntje heeft, denkt hij direct bij hoofdpijn, dit zal een hersentumor zijn. Okay, hij is ook super bang op de snelweg, hij is bang om te vliegen. En hij zegt eigenlijk, had ik het maar eerder in mijn leven aangepakt, want ik heb er altijd een beetje omheen gewerkt en omheen geredeneerd, maar ja, had ik het maar eerder aangepakt. En is de boodschap dan voor andere mensen om erover te praten als je die angst hebt? Nou, dat zou wel heel erg helpen. En het is grappig, want we hebben dus bekende Nederlanders gevraagd om een boekje open te doen over hun angsten. Maar we hebben ook een onderzoek gedaan onder Nederlanders in het algemeen. En daaruit blijkt dat 75% van de mensen zegt dat het wel zou helpen om te weten dat zij niet de enige zijn. Ja, kijk, nou is het niet zo dat je angst meteen verdwijnt door erover te praten. Dus ik zou wel zeggen, als je echt merkt dat je je laat hinderen in dingen die je eigenlijk graag wilt doen in je dagelijks leven door je angst, dan is het wel tijd misschien om het ook aan te pakken. En wat is de drempel om het niet aan te pakken dan? Angst? Misschien toch ook helpen, hopen dat het wel overgaat. Denken, ik leef er wel omheen. Liever dingen vermijden. Kijk, angst aanpakken betekent vaak in mindere of meerdere mate toch een confrontatie met dat waar je bang voor bent. Want het is helaas zo, of helaas, het is wel vaak zo dat om minder bang te worden moet je iets van wat je bang bent gaan doen en merken dat je er niet van doodgaat. Het is heel veel aanpak van angst is toch gebaseerd op een confrontatie met dat waar je bang voor bent. Ja. Alleen is dat in een therapeutische setting altijd gedoseerd. Dus er zijn heel goede dingen te doen aan angst. Dus er zijn psychische problemen waarbij het heel lastig is om er iets aan te doen. Maar angst is nou toevallig iets waar je echt veel aan kunt doen met hulp van een therapeut. Maar ook bijvoorbeeld door vaker te bewegen en door gewoon zorgen dat je doorbloeding beter wordt. En het grappige is dat daar je angstgevoelens ook van afnemen. Ja, en dat helpt het artikel ook bij. En zeker dat artikel met die BN'ers, want dan zeggen mensen misschien, oh, heeft hij daar ook last van? Nou, als die het heeft. Als Marianne Mudder de eerste jaren van haar carrière niet eens op het podium durfde en zichzelf ernaartoe duwde. Ja, dat hopen we heel erg. Wat dat betreft hoop ik echt dat de voorbeelden van mensen waarvan je gewoon ziet dat ze hartstikke succesvol zijn en ook bang, dat die ons allemaal gaan helpen om de kwetsbare kant ook wat meer te accepteren. Ja, precies. En daar open over te zijn. Ja, en als mensen daar wat meer over willen weten en hun eigen angst aan willen pakken, kunnen ze bij Psychologie Magazine terecht of kunnen ze op de website ook iets lezen daarover? Zo is dat. Zo is dat. Deze maand in Psychologie Magazine staat van alles over angst. Dus het hele dossier vind je deze maand. We hebben zelf een online training ontwikkeld van angst naar lef, waar je meer inzicht krijgt in hoe het werkt met angst en waar je ook met laagdrempelige oefeningen zelf aan de gang kunt met dingen die je eng vindt. Maar ik hoop dat het verhaal je ook helpt en stimuleert om te bepalen wanneer is het tijd om er wat meer hulp bij in te roepen om het echt aan te pakken op het moment dat je merkt dat het je hindert in je leven. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk, om zelf dingen te gaan doen en iets te ondernemen.

taught me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Seen already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, offering me diamonds and rust, I've already paid. Muziek van Joan Baez uit de jaren 70. Diamonds and Rust hoorde je. En daarvoor Gérard Lenormand en Michel. Zometeen de kraamkamer van Moeder Natuur. Maar eerst is hier George Michael. Better get yourself where you want. Life's so short. and songs are fair, but oh, I guess I got my reasons. Everybody thinks I'm doing A-okay. Applausje voor George Michael met Move On. Mei is de maand dat de natuur druk bezig is met de voortplanting. Herman de Bruin in gesprek met boswachter Lisa Wassenaar. Ja, welkom Lisa. Bedankt. Jij werkt bij Staatsbosbeheer, ook helemaal in de outfit van Staatsbosbeheer hier in de studio. Ja, klopt. Dat ziet luisteren niet, maar dat is wel zo. Heb je vanmorgen nog de bossen bezocht in de buurt? Nou, vandaag ben ik daar niet aan toegekomen, maar gisteren ben ik even in de Belei geweest in Zoetermeer. Ja. En dat is ronduit genieten nu. Het was wel iets wat warmer, dus er komen vooral de geuren van alle planten komen tevoorschijn. Mm-hmm. En ondertussen zie je ook alle kleuren die zich ontpoppen. En dat is, ja, dat is geweldig om te zien. Gaat het ineens hard? Het gaat in één keer heel hard. Ja. Ik heb zelf in quarantaine een week gezeten. Mm-hmm. En als je dan weer even naar buiten komt, dan in één keer zie je hoe ver de natuur al is. Het is echt een kleurenvariatie aan wit, geel, paars. De geur van de vlier ruik je, zo'n hele zoete geur. Ja, ja, ja. Ja, dat is dan wel echt optimaal genieten. Ja, welk gebieden heb jij allemaal in de buurt? Hè? Hier van Schiedam, Vlaardingen. Je zei al de Belei, dus dat is bij Zoetermeer in de buurt. Ja, wij beheren een aantal gebieden tussen Vlaardingen en Pijnakkernootdorp. En voor de mensen die in Schiedam en Vlaardingen wonen, is natuurlijk de meest bekende de Broekpolder. Mm-hmm. Waar wij een gedeelte van beheren. En verder hebben we ook de Zuidrand. En dat zijn een aantal gebieden ten noorden van Vlaardingen en Schiedam. Dus hebben we het over de Poldervaart, de Sveapark bij Schiedam, beheren wij ook. Ja. En ook nog een aantal parken andere in de stad. Nee, niet in de stad. Niet, het zijn echt de buitengebieden. De randgebieden, ja. Ja. Allemaal grote steden eromheen. Heel druk in de parken, denk ik. Heb je daar last van of is dat wel leuk? Nou, of we er last van hebben, niet per se. Want dit zijn recreatiegebieden. Dus ze zijn speciaal ingericht om mensen vanuit de steden te verwelkomen. Ja. En wij zien een toename aan mensen in de gebieden. Vooral lokaal lijken er steeds meer mensen de groene gebieden in te trekken. En dat zien wij juist als iets heel positiefs. Het enige wat wij wel vragen is van, wees alert op de regels. Ja, en de regels zijn niet van de paden af. Inderdaad. En hoe is het in het broedseizoen? Moeten er dan nog extra dingen gebeuren? De maand mei bijvoorbeeld? Ja, in het broedseizoen is de natuur volop bezig met voortplanting. En dan hebben we het niet alleen over de vogels, maar ook over de plantjes, de bijen, de insecten, noem maar op. Dus wij vragen dan iets meer vanuit de recreant. Hè. Standaard is het blijf op de paden, de daarvoor bestemde paden en wegen. Ja. Daarnaast vragen we ook om eventueel de hond aan te lijnen, vooral als de vogels aan broeden zijn. Daar help je ons heel erg mee, maar vooral de natuur. En neem je afval mee. Er zijn eigenlijk drie kleine dingetjes waar je de natuur en ook de boswachters heel erg mee helpt. Ja, je zegt in je schrijven in mei ook nog even de koekoek in de Poldervaart. Ja, wat geweldig. Doe je daar precies mee? Ik was dus deze week in de Poldervaart. Ja. Een prachtig gebied met veel riet. Bij Vlaardingen, moet ik het even erbij zeggen. Ja, de Vlaardingse vaart in de buurt. De Poldervaart ligt richting Rotterdam. Rotterdam. Dus dat ligt nog meer richting Schiedam-Rotterdam. Een beetje ertussenin. Ja. Je kan op Google Maps, als je recreatiegebied Poldervaart in tikt, kom je ook bij een grote parkeerplaats uit. Zeker even de moeite waard om daar te gaan kijken. Zoals ik al zei, veel riet, dus veel rietvogeltjes. Er is veel struweel, hè, dus veel struiken. Ja. Er zitten ook heel veel vogels in. En dus de koekoek die ik hoorde. En dat is wel een... naast dat het een geweldig geluid is, is het ook een geniaal beest. Nou ja, wel een beest die niet zijn eigen nest maakt, geloof ik. Nee, klopt. De eieren in andere nesten probeert te leggen. Ja, de koekoek die legt een ei in de nest van vogeltjes die twee keer zo klein zijn als de koekoek zelf. Ja. En dat ei past zich ook aan, zeg maar, aan de kleuren van het de eieren waar het in wordt gelegd. Nog. De schutkleuren die nemen ze mee. Ja, van, dus het valt dan niet op. En de vogel, zeg maar, van het nest, bijvoorbeeld een witte kwikstaart, die verzorgt dus dat ei. Maar moet je dus nagaan, als dat ei uitkomt, wat voor enorm groot jong daaruit komt. Ja, precies. En dat kleine vogeltje moet dus als jong verzorgen. En dat kan wel 2 tot 3 weken duren. Dat is allemaal natuur, dus dat hoort er allemaal bij. Dat klopt. Mensen kunnen die gebieden bezoeken, zei je al, op de goede manier. Laten we dat nog een keer erbij zeggen, volgens de regels. Als mensen daar wat meer over willen weten, staan die gebieden op een website? Nou, de gebieden zijn te vinden op onze website www.staatsbosbeheer.nl onder de gebieden Midden-Delfland. Ja. Nou, wilt u graag op de hoogte blijven van wat wij als Staatsbosbeheer voor werkzaamheden verrichten, of als er leuke updates uit het gebied zijn, check dan even onze Facebook-website en dat is Staatsbosbeheer Hof van Delfland. Dan weten we alles en dan hebben we genoeg om de natuur in te trekken. Met veel mensen, maar niet te veel en ook op een goede manier. Dankjewel, Lisa Wassenaar, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dank. Jou kan het geen reet schelen hoe het met me gaat. Jij kijkt de andere kant op als ik je zie op straat. Ik zou beter moeten weten, ik kan maar beter gaan. Ik wil je wel vergeten, maar mijn hart kan dat niet aan. Niets moet je van me hebben, niets neem je van me aan. Toch ben ik met mijn liefde niet bij je weg te slaan. Ik heb alles voor je over, ik wil desnoods wel gaan. Dat kan ik wel beloven, maar mijn hart kan dat niet aan. Dat ik doodga van verdriet. Ik glimlach door mijn tranen. Je doet of je niet ziet. Ik ben aan het proberen me niet te laten gaan. Ik zou hem moeten smeren, maar mijn hart kan dat niet. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where, come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Songs she sang to me, songs she brang to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. Another grace would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Neil Diamond was dat, een Play Me. En daarvoor Frederik Specht, een Mijn Hart Kan Dat Niet Aan. Zometeen 150 tegelwijsheden voor Tweede Kamerleden. Maar eerst is hier Raccoon. It's 4 o'clock, the rain has stopped. He's in too deep, he ran out of luck. Nowhere he can go. And his old friends, they left the spot because of the little time he's got. Not that they ever warned him though. If you can't give her space, we're afraid it's too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. All he thinks, the love is gone, the brokenhearted, they must be strong. And you still got us. Well, there's this yearning in the stomach, pain and doubt about why she done it. and pride that tells him to shut up. If you can't give her space, we're afraid it's too late. You got to let her go now, or we can't help you, brother. If you're willing to fight, well, then you'll make it alright. You just got to let her go now, or we can't help you, brother. Kort maar krachtig, brother, was dat van Raccoon. Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, werden onlangs aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Spreuken als de jongeren van vandaag zijn de ouderen van morgen. En zelfs de wijste uil was vroeger een uilskuiken. Die sieren binnenkort de werkkamers van Politiek Den Haag. Herman de Bruin praat erover met Gusta Willems namens seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Ja. Tegeltjeswijsheden aan Tweede Kamerleden sturen. Met welk doel? Nou, wij hebben tijdens, eigenlijk voor de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen een campagne gevoerd waar wij de politiek op wilden laten zien dat senioren er ook zijn en ertoe doen. Dat hebben we toen gedaan met posters waarop tegeltjeswijsheden stond. Mm-hmm. En daarbij hebben we de oproep aan onze leden gedaan van schrijf je eigen tegeltjeswijsheid, dan bieden wij die aan de Tweede Kamer, zodat niet alleen voor de verkiezingen er aandacht is voor senioren, maar ook na de verkiezingen de Tweede Kamer voortdurend aan senioren blijft denken. Daarop hebben we heel veel mooie tegeltjes binnengekregen van onze leden. Ja, ja. En daarvan hebben we de 150 geselecteerd en die hebben we aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamerleden. Dus naar aanleiding van die poster, de actie die jullie hielden, want die heb ik hier nog voor me liggen. Bijvoorbeeld, een van die dingen, dat is als voorbeeld. Het pensioenakkoord is een variant op het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Hallo, ja, politiek, ik ben er ook nog. Nou, dat was een pittige. Dus daar hebben jullie in ieder geval mee gescoord. En toen hadden jullie zoveel tegeltjeswijsheden binnengekregen. Dacht, nou, dat gaan we nog een keer doen. Maar wat is nu de boodschap voor die 150 Kamerleden? Ja, die is dus heel divers, hè? Want het zijn 150 verschillende wijsheden die op tegeltjes staan. Maar eigenlijk is de boodschap nog steeds hetzelfde. Namelijk, senioren doen ertoe. Praat met ze in plaats van over ze. En vergeet ze niet. Wat wij altijd zeggen, senioren voegen enorm veel waarde toe aan onze maatschappij. Onder andere door hun wijsheden. Wat we eigenlijk willen bereiken met deze tegeltjes is dat de Kamerleden die ook echt ophangen. En dus voortdurend met dat tegeltje worden geconfronteerd en denken van, oh ja, die wijsheid kan ik goed toepassen. Ja. En die heb ik gekregen van een senior. Ja, en wat was de reactie onder andere van de fractievoorzitters? Nou, eigenlijk allemaal heel erg positief. Dus zowel Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Segers en Van der Staaij bijvoorbeeld, die zeiden van nou, dat tegeltje hangen we zeker op. Okay. Mevrouw Kaag zei zelfs van dat doe ik eigenlijk thuis, want daar hangen de echt belangrijke dingen. Nou, dat is natuurlijk een enorm compliment. Ja. En de anderen, die waren er ook echt, ja, wat gewoon vooral zo goed is hieraan, denk ik, is dat er hierdoor wellicht ook echt een dialoog op gang gaat komen. Hè? Dus dat het een herkenningsteken is, waardoor niet alleen deze Kamerleden die persoonlijk hebben gesproken met deze mevrouw Schimmelpennink, maar ook andere Kamerleden bewust zijn van dat er achter een tegeltjewijsheid ook iemand zit. Houden jullie dat nog in de gaten of daar iets mee gebeurt? Ik bedoel, het is leuk om een tegeltje uit te delen. In de waan van de dag zou het wel eens kunnen dat een beetje weer op de achtergrond raakt. Ja, nee, dat gaan we zeker doen. Dus als mensen, de luisteraars, ons gaan volgen op Facebook en Twitter. De komende maand hebben we uitgeroepen tot Tegeltjes Wijsheid Maand. Dus daar gaan we onze tegeltjes op onze social kanalen delen. Met ook de oproep aan het Kamerlid die heeft gekregen om een foto terug te posten van waar het tegeltje hangt in zijn of haar werkkamer. Mm-hmm. En ook richting de toekomst toe hebben we nog wel plannen om hier verder actie mee te ondernemen. En zeker dus met de mensen die achter het tegeltjeswijsheden zitten en die met de Tweede Kamerleden eventueel te koppelen nog. Ja, nou, een mooi initiatief om dat te doen. Als mensen daar meer over willen weten, hebben die ook ergens op de website al die tegeltjeswijsheden staan? Of ga je er een boekje van maken? Dat zou ook kunnen. We hebben ze op onze website staan, allemaal. Mm-hmm. Dus daar kunnen mensen ze zien. En ook aan welke partijen welke spreuken zijn uitgereikt. En wat ik al zei, hou onze social kanalen Facebook en Twitter in de gaten, want daar worden ze ook op gepost. Ja. Maar op de website zijn ze alle 150 te zien. En dan kijk je bij kbo-pcob.nl en dan komt het allemaal goed. Precies. Denk ik. Ja. Dankjewel voor deze tegeltjeswijsheden allemaal en andere wijsheden. Gusta Willems namens de seniororganisatie kbo-pcob. Dankjewel voor het gesprek. Burning bright, we knew nothing was out of sight, is out of mind. Before we ever learned the fear of being bold, before we ever were afraid of the unknown. When the lights go up, sometimes I close my eyes and dream I'm somewhere, anywhere away from here, anywhere away from here, anywhere away from here. We sold our souls and we lost control with more doubt than hope. Glass half empty and discontented from growing old. Through all the failed attempts at trying to belong, I overthink the obvious when I'm alone. But when the light told you that I feel out of place. Pull me underground. Don't know if you know. Sometimes I close my eyes and dream I'm somewhere else. Anywhere away from. Van zijn jongste album Life by Misadventure hoorde je Rag & Bone Man in Anywhere Away From Here samen met Pink. En dat was De Late Avond van donderdag 20 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Samantha Fox heeft het laatste woord. Een fijne nacht.